ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد และโดยแน่นอนเราได้ให้ฮิกมะห์แก่ลุกมานด้วยกล่าวว่าจงขอบพระคุณต่ออัลเลาะห์เถิดและผู้ใดขอบคุณแท้จริงเขาก็ขอบคุณตัวของเขาเองและผู้ใดปฏิเสธแท้จริงอัลเลาะห์นั้นทรงพอเพียงและทรงได้รับการสรรเสริญ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ และจงรำลึกถึงเมื่อลุกมานได้กล่าวแก่บุตรของเขาโดยสั่งสอนว่าโอ้ลูกเอ๋ยเจ้าอย่าได้ตั้งภาคีใดๆต่ออัลเลาะห์เพราะแท้จริงการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์นั้นเป็นความผิดอย่างมหันต์ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ และเราได้สั่งเสียแก่มนุษย์เกี่ยวกับบิดามารดาของเขาโดยที่มารดาของเขาได้อุ้มครรภ์ด้วยความอ่อนเพลียครั้งแล้วครั้งเล่าและการ หย่าหนุ่มของเขาในระยะเวลา2 ปีเจ้าจงขอบคุณข้าและบิดามารดาของเจ้าอย่างข้าคือการกลับไปของเจ้า وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ และถ้าเขาทั้งสองบังคับเจ้าให้ตั้งภาคีต่อข้าโดยที่เจ้าไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นแล้วเจ้าอย่าได้เชื่อฟังปฏิบัติตามเขาทั้งสองและจงอดทนอยู่กับเขาทั้งสองในโลกนี้ด้วยความดีและจงปฏิบัติตามทางของผู้ที่กลับตัวไปสู่ข้าและยังข้านั้นถือทางกลับของพวกเจ้าดังนั้นข้าจะบอกแก่พวกเจ้าในสิ่งที่พวกเจ้าได้กระทำไว้ يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير โอ้ลูกเอ๋ยถ้าจริงหากว่าความผิดนั้นมันจะหนักเท่าเมล็ดผักสักเม็ดหนึ่งมันจะซ่อนอยู่ในหินหรืออยู่ในบรรดาชั้นฟ้าหรืออยู่ในแผ่นดินอัลเลาะห์ก็จะทรงนำมันออกมาแท้จริงอัลเลาะห์เป็นผู้ทรงเมตตาผู้ทรงรอบรู้ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور โอ้ลูกเอ๋ยเจ้าจงปฏิบัติละหมาดและจงใช้กันให้กระทำความดีและจงห้ามปรามกันให้ละเว้นความชั่ว และจงอดทนต่อสิ่งที่ประสบกับเจ้าแท้จริงนั่นคือส่วนหนึ่งจากกิจการที่หนักแน่นมั่นคง ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور และเจ้าอย่าหันแก้มคือใบหน้าของเจ้าให้แก่ผู้คนอย่างยะโส และอย่าเดินไปบนแผ่นดินอย่างไร้มารยาทแท้จริงอัลเลาะห์มิทรงชอบผู้หญิงจองหองและผู้คุยโวโอ้อวดทุกคน وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ และเจ้าจงก้าวเท้าของเจ้าพอประมาณและจงลดเสียงของเจ้าลง ถ้าจริงเสียงที่น่าเกลียดยิ่งคือเสียงร้องของหลา อัลลัมตะรออันนัลลอฮะซัคคะระละกุมมาฟิสสะมาวาติวะมาฟิลอัรฎ์วะอัสบะฆะอะลัยกุมนิอะมะฮูฎอฮิเราะตันวะบาฏินะฮ์ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير พวกเจ้ามิเห็นดอกหรือว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงอำนวยความสะดวกให้แก่พวกเจ้าซึ่งสิ่งที่มีอยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่มีอยู่ในแผ่นดินและพระองค์ได้ทรงประทานความโปรดปรานอันมากมายของพระองค์อย่างครบครันแก่พวกเจ้าทั้งที่เปิดเผยและที่ซ่อนเร้นและในหมู่มนุษย์นั้นมีผู้โต้เถียงในเรื่องของอัลลอฮ์โดยปราศจากความรู้และปราศจากทางนำที่ถูกต้องและปราศจากคัมภีร์ที่ทางสว่าง วะอิดากีละละฮุมุตตะบิอูมาอันซะลัลลอฮุกาลูบัลนัตตะบิอูมาวะจัดนาอะลัยฮิอาบานาأَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ และเมื่อได้มีการกล่าวแก่พวกเขาว่าจงปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานลงมาพวกเขากล่าวว่าแต่เราจะปฏิบัติตามสิ่งที่บรรพบุรุษของเราปฏิบัติกันในเรื่องนั้นอะไรกันถึงแม้ว่าชัยฏอนจะเรียกร้องพวกเขาสู่การลงโทษที่มีไฟลุกโชนอยู่กระนั้นหรือ วะมัยยุสลิมวัจฮะฮูอิลัลลอฮิวะฮุวะมุห์ซินฟะกอดิสตัมซะกะบิลอุรวะติลวุซกอวะอิลัลลอฮิอากิบะตุลอุมูร และผู้ใดนอบน้อมใบหน้าเขายังอัลลอฮ์โดยที่เขาเป็นผู้กระทำดีแน่นอนเขาได้ยึดห่วงอันมั่นคงไว้แล้วและบั้นปลายของกิจการทั้งหลายย่อมกลับไปหาอัลลอฮ ์วะมันกะฟะรฟะลายะฮซุนกะกุฟรุฮอิลัยนามัรญิอุฮุมฟะนุนับบิอุฮุมบิมาอะมิลูอินนัลลอฮะอะลีมุมบิดาติศุดูร และผู้ใดปฏิเสธศรัทธาก็อย่าให้การปฏิเสธศรัทธาของเขาทำให้เจ้าเศร้าโศกเสียใจและอย่างเรานั้นคือการกลับของพวกเขาแล้วเราจะบอกแก่พวกเขาในสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไว้แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในส่วงอก นุมัตติอุฮุมกะลีลันซุมมะนัดตัรรุฮุมอิลาอะซาบินกะลีด เราจะให้เวลาพวกเขาสนุกสนานกันเพียงเล็กน้อยแล้วเราจะไล่ต้อนพวกเขาไปสู่การลงโทษที่รุนแรง وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ และถ้าเจ้าถามพวกเขาใครเป็นผู้สร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินแน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่าอัลลอฮ์จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮ์แต่ทว่าพวกเขาส่วนมากไม่รู ้ลิลลาฮิมาฟิสสะมาวาติวัลอัรฎิอินนัลลอฮะฮุวัลกะนีอุลฮะมีด สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นสิทธิของอัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรงพอเพียงจากสิ่งทั้งหลายผู้ทรงได้รับการสรรเสริญ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ และหากว่าต้นไม้ทั้งหมดที่มีอยู่ในแผ่นดินเป็นปากกาและมหาสมุทรเป็นน้ำมึกมีสำรองไว้อีก7มหาสมุทรคำตรัสของอัลลอฮ์ก็ยังจะไม่หมดสิ้นไปแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปริชาญาณ มาคอลกุกุมวะลาบะอ์ซุกุมอิลลากะนัฟซินวาฮิดะฮ์อินนัลลอฮะซะมีอุมบะศีร การบังเกิดของพวกเจ้าและการฟื้นคืนชีพของพวกเจ้าไม่ใช่อื่นใดนอกจากเสมือนชีวิตเดียวแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็น อัลลัมตะรออันนัลลอฮะยูริจุลลัยลฟินนะฮาริวะยูริจุนนะฮาระฟิลลัยลวะซัคคอรัชชัมซะวัลกอมะรคุลลุนยัจรีอิลาอัจริมมุสัมมาวะอันนัลลอฮะบิมาตะอ์มะลูนคอบีร เจ้ามิได้เห็นดอกหรือว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงให้กลางคืนเข้าไปในเวลากลางวันและทรงให้กลางวันเข้าไปในเวลากลางคืนและทรงให้ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ทุกสิ่งโคจรไปตามวาระที่กำหนดไว้และแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้ในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير นั่นเพราะว่าอัลลอฮ์นั้นพระองค์คือผู้ทรงสัจจะและเพราะว่าสิ่งที่พวกเขาวิงวอนขออื่นจากพระองค์เป็นเท็จและเพราะว่าอัลลอฮ์นั้นพระองค์เป็นผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงยิ่งใหญ่ ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور เจ้าไม่เห็นดอกหรือว่าเรือนั้นแล่นไปในท้องทะเลเนื่องด้วยความโปรดปรานของอัลลอฮ์เพื่อพระองค์จะให้พวกเจ้าได้เห็นสัญญาณต่างๆของพระองค์แท้จริงในการนั้นย่อมเป็นสัญญาณแก่ผู้อดทนผู้ขอบคุณทุกคน วะอิซากะชิยะฮุมมาวจุนกัซซุลลิดะอูลลอฮะมุคลิซีนละฮุดดีนฟะลัมมานัจจาฮุมอิลัลบัรริฟะมินฮุมมุกตะซิดวะมายัจฮะดุบิอายาตินาอิลลาคุลลุคัตตารินกะฟูร และเมื่อลูกคลื่นซัดมาท่วมมิดพวกเขาคล้ายเงาร่มที่ปกคลุมพวกเขาก็วิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์ครั้นเมื่อพระองค์ได้ช่วยพวกเขาได้ขึ้นบกในหมู่พวกเขามีผู้อยู่ในสายกลางและไม่มีผู้ปฏิเสธสัญญาณต่างๆของเรานอกจากผู้ทรยศเนรคุณทุกคน يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور โอ้มนุษย์ทั้งหลายพวกเจ้าจงยำเกรงพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าเถิดและจงกลัววันหนึ่งที่พ่อมิอาจช่วยลูกของเขาได้และลูกก็ไม่อาจจะช่วยพ่อของเขาได้แต่อย่างใดถ้าจริงสัญญาของอัลลอฮ์นั้นเป็นความจริงดังนั้นอย่าให้การมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ล่อลวงพวกเจ้าและอย่าให้หัวหน้าของพวกล่อลวงคือชัยฏอนมาหลอกลวงพวกเจ้าเกี่ยวกับอัลลอฮ์ได้เป็นอันขาด อินนัลลอฮะอินดะฮูอิลมุสซาอะติวะยุนัซซิลุลกอยซะวะยะอ์ลัมมาฟิลอัรฮามวะมาตัดรีนัฟซุมมาดาตักซิบกะดาวะมาตัดรีนัฟซุมบิอัยอัรฎินตะมูตอินนัลลอฮะอะลีมุนคอบี ถ้าจริงอัลลอฮ์นั้นความรู้แห่งวันอวสานนั้นมีอยู่ณที่พระองค์และพระองค์จะทรงประทานฝนลงมาและพระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในมดลูกและไม่มีชีวิตใดรู้สิ่งที่มันจะหามาได้ในวันรุ่งขึ้นและไม่มีชีวิตใดรู้ว่าณแผ่นดินใดมันจะตายแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้อย่างละเอียดถี่ถ้วน